अनुभवे परिपंथिनी विप्रतिपत्तिर एवतेति वक्तुम असंशयतूतम इतूतम तथापि तस्य साक्षी सिद्धस्य साक्षीवज ज्ञानानिवर्ततम इति आशंक्य अज्ञानवत तद्धस्तिरपि सम्मता इति आह तद्वत। अनुभवे अपरिपंथिनी, कभी इसका विरोधी नहीं, सबको अनुभव मानना पड़ता है। विप्रतिपत्ति अविता विरुद्ध कथन नहीं थी। वक्तुम असंशयति उत्तम, असंशय हाँ, वादिनाम अभिसंवाद तथा अज्ञाने भी असंशय। अनुभव में जैसे सब मानते हैं, इसे अज्ञाने में भी असंशय, अज्ञाने में भी कोई संशय नहीं है, ये कहा था। अज्ञान को भी मानना पड़ा जैसे अनुभव मानते हैं, तो असंशय तो उत्तम। तथापि तस साक्षी सिद्धस्य, अज्ञान साक्षी सिद्ध है, साक्षीवज ज्ञानानिवर्तत्वम, साक्षी का जैसे ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती साक्षी की, साक्षी से तो अज्ञान भी ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, ये तो आशंक्य। अज्ञानवत तद्धस्तिरपि सम्मता, जैसे अज्ञान सिद्ध है ऐसे अज्ञान निवृत्ति भी सिद्ध है। अज्ञान जिस प्रकार सिद्ध है साक्षी सिद्ध, अज्ञान निवृत्ति भी सिद्ध, सम्मता इति आह तद्वत। तद्वत बाधोप्यबोधस्य बोधेनाभ्युपगम्यते एतावतेव पर्याप्त मस्मद्राधान्त सिद्धये। तद्वत अबोधस्य अबोधस्य बाधोपि बोधेनाभ्युपगम्यते, अज्ञानवत जिसे अज्ञान मानते अज्ञान की निवृत्ति भी बोधेनाभ्युपगम्यते। एतावतेव अस्मत् सिद्धान्त सिद्धे पर्याप्त, हमारे सिद्धांत सिद्धि के लिए पर्याप्त। साक्षी अज्ञान है, अज्ञान साक्षी सिद्ध है, अज्ञान की निवृत्ति बोध से ज्ञान से, इतने से पर्याप्त है। तदभावे सर्वव्यवहार विहत रीति भाव, यदि अज्ञान नहीं मानेंगे तो व्यवहार नहीं होगा। तथापि किम ते सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ, अज्ञान ध्वस्ति होगी, एतावतेव पर्याप्तम अस्मत् सिद्धांत सिद्ध है। अनुभवो अज्ञानम तद्धानि इति त्रय सिद्धि मात्रेण, अनुभव में विवाद नहीं, अज्ञान भी साक्षी सिद्ध है, उसकी निवृत्ति भी, ये तीनों सिद्धि होने से हमारा सिद्धांत सब सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांत सिद्ध है पर्याप्तम। तत्सिद्धांतवद इतर सिद्धांताना भी तद्बुद्ध्या सिद्धि, आपको तो इतने मात्र से हमारा सिद्धांत सिद्ध है, सब सिद्धांत अलग अलग जो मत है वो भी कहते हमारा सिद्धांत सिद्ध है। तत्सिद्धांतवद इतर सिद्धांताना भी तद्बुद्ध्या, उनकी बुद्धि से सिद्धि इति आशंक्या अस्मत् अस्मद्राद्धांत संसिद्धो नान्यराद्धांत सिद्धता। तत्सिद्धावश्य संसिद्धिर् न कथंचित् निवार्यते। अस्मद्राद्धांत संसिद्धौ सत्यां अन्य सिद्धांत सिद्धिता नास्ति। तत्सिद्धौ तेषां सिद्धांत सिद्धौ अस्य संसिद्धि कथंचित् न निवार्यते, हमारे सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत सिद्धांत सिद्ध हो जाए, अन्य सिद्धांत में सिद्धि नहीं, और अन्य सिद्धांत सिद्ध होने पर हमारे सिद्धांत कोई विरोध नहीं। अब अद्वैत सिद्धांत सिद्ध हो तो द्वैत सिद्ध नहीं होगा, अद्वैत उनका सिद्ध है तो द्वैत व्यावहारिक हमारे सिद्ध है, पारमार्थिक अद्वैत के साथ द्वैत का विरोध नहीं। और यदि उनका द्वैत सिद्धांत हमारे पारमार्थिक अद्वैत सिद्ध हुआ, हमारे सिद्धांत सिद्धांत उनका सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा, यदि व्यावहारिक द्वैत सिद्ध करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो व्यावहारिक द्वैत नहीं माने, पारमार्थिक कहते हैं, पारमार्थिक अद्वैत सिद्ध होने के बाद पारमार्थिक अद्वैत सिद्ध नहीं हो द्वैत, और द्वैत होने का सिद्धांत हो जाने पर हमारे सिद्धांत में कोई विरोध नहीं, वो द्वैत जो कहते हैं हम मानते हैं, व्यावहारिक मानते हैं। अद्वैत मते प्रामाणिके सति, अद्वैत मत प्रामाणिक निश्चय हो गया तो इतर राधांता नाम अज्ञान मूलत्व भ्रांतत्व में वो अन्य सिद्धांत अज्ञान मूलक भ्रांत है। भवतु तावत तद्बुद्ध्या पर सिद्धांत सिद्धि तथापि, इनके बुद्धि से पर सिद्धांत सिद्धि हो जाए तथापि न क्षति, उसे कोई आपत्ति नहीं, उनके बुद्धि से उनके सिद्धांत सिद्ध हो जाए। तेरपि अनुभवादि त्रय स्वीकाराद, अनुभव अज्ञान ध्वस्त मानना पड़ता है, अस्मद इष्ट सिद्धि उनको हमारे इष्ट सिद्ध हो जाएगा उनके द्वारा, हमारे सिद्धांत मानना पड़ा तत्सिद्ध हो अस्य संसिद्धि निवार्य थे। अस्यति स्वसिद्धांत से अपने सिद्धांत की जो सिद्धि उसका वारणा नहीं होगा उनका सिद्धांत सिद्ध होने पर भी, ये तर्क नहीं दिया केवल अनुभव और अज्ञान और अज्ञान निवृत्ति ये सिद्ध हो गया इसको मानना पड़ेगा बता दिया, ये सिद्ध होने पर उनकी सिद्धि से कोई विरोध नहीं है। ठीक है, मैं पर सिद्धांत सिद्ध आवपि स्वधिता स्वसिद्धांत सिद्धिश्चेद मिथ विरोधाद वस्तुनि विकल्प स्याद, पर सिद्धांत सिद्ध होने पर भी अपना सिद्धांत सिद्ध जो मानेंगे तो परस्पर तो विरोध है द्वैत अद्वैत, तो पर सिद्धांत द्वैत भी सिद्ध हुआ और अपने से अद्वैत सिद्ध हुआ वस्तु विकल्प हो जाए इति आशंक्य। पर सिद्धांत है ना भ्रांत तो सिद्ध्यर्थम स्वसिद्धांत माँ, फिर अपने सिद्धांत कहते पर सिद्धांत भ्रांत है विकल्प नहीं हो सकता है, अज्ञानम अज्ञानम संशय ज्ञानम मिथ्या ज्ञानमिति त्रिकम अज्ञानं कारणं तत्र कार्यत्वं परिशिष्टयः। त्रिकम अज्ञानं संशय ज्ञानं मिथ्या ज्ञानमिति त्रिकम, तत्र अज्ञानं कारणं कार्यत्वं परिशिष्ट हो, मिथ्याज्ञान और संशय दोनों कार्य अज्ञान ही कारण, यहाँ स्पष्ट ही कार्य कारण बता दिया वार्तिक में, अज्ञान कारण है और दोनों कार्य है। वो मत जो जब कार्य कारण आता है ना वहाँ भी बोलते हैं उस कार्य कारण मिथ्या है, उसको कल्पित है, वो कल्पित है करके, और कल्पित है तो फिर कल्पित तो क्या नहीं, अद्वैत शुद्ध चिन्हमात्र जो सब कल्पित है, अज्ञान कार्यकारण पूछा भी कार्यकारण भाव मानते हैं नहीं ना किस वो मान लो तर्क है ना किसकी उत्पत्ति होगी, सत्य की उत्पत्ति या असत्य की उत्पत्ति या सत से असत असत से किसकी उत्पत्ति नहीं होती, अजातवाद अजातवाद कहें तो कार्यकारण भाव बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर विचार करना क्या जरूरत है, एक बार कोई कहे पंडित बताए तो फिर विचार करने का क्या लाभ है, और भ्रांति अध्यास को मानोगे मूला वेद्या नहीं, इसका विचार का क्या प्रयोजन है, कुछ उसका कोई फल है क्या, जो फल होगा वो भी मिथ्या कल्पित है तो विचार क्यों करना, वो तो वहाँ आगे कुछ नहीं होता है, कारण है अज्ञान कारण है कार्य तो मिथ्या ज्ञान संशय, तो जो अज्ञान कारण है वो अनादि है, वो रहेगा तो आगे ब्रह्म ज्ञान होगा, और वो नहीं रहेगा सुश्रुति में तो फिर कहाँ से आएगा ब्रह्म ज्ञान संशय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। प्रत्येक अज्ञान विजृंभिता सर्वे पर सिद्धांता, जितने सब अन्य सिद्धांत अज्ञान से ही अज्ञान का कार्य, अप्रमाणिक भेदाश्रयत्वाद भेद अप्रमाणिक एक में बाद द्वितीय श्रुति अद्वितीय कहती, अत तेषा भ्रांतत्व से भ्रांति प्रत्येक अज्ञान से कल्पितत्व साधयति, प्रत्येक अज्ञान से अज्ञान कल्पित है, प्रत्येक अज्ञान भी वास्तव नहीं कल्पित, कुटस्थ ज्ञान मात्रत्वान न तमोस्य स्वभावतः नाप्यागंतु तथा ज्ञान हिरक सिद्धेर संभवात। कुटस्थ ज्ञान मात्रत्वात् अस्य स्वभावतः तमो न ज्ञानमात्र स्वभाव कुटस्थ ऐसे अज्ञान स्वभाव तो उसमें ही नहीं ना पे आगंतु तथा आगंतु भी न बहुत ही हिरक सिद्धेर असंभव पृथक सिद्धेर असंभव अज्ञान आगंतु होगा तो पृथक सिद्ध होना चाहिए जन्य होगा उत्पन्न होगा अज्ञान उत्पन्न आत्म किससे होगा पृथक सिद्धेर उसकी सिद्धि पृथक नहीं होती अधिष्ठान के बिना। ठीक है मैं तद अस्य नैजम आगंतुक वा अज्ञान यदि कहेंगे स्वाभाविक आगंतुक नाद्य नित्य दृष्टि स्वाभाव्यान नित्य दृष्टि स्वभाव है उसे स्वाभाविक अज्ञान उसमें नहीं है। और दूसरा आगे इतर कहेंगे आगंतुक नेतर तस्य आत्मनो अन्यत्र अनुत्पत्ति है वो अज्ञान यदि आगंतुक मानेंगे कहाँ से उत्पन्न होगा आत्मा को छोड़कर अन्यत्र उत्पन्न होगा अन्य पदार्थ ही नहीं। तत्रापि हेतुअंतरभावात् और दूसरे हेतु आत्मा में उत्पन्न होगा अन्य तत्व नहीं होगा आत्मा से अन्य कोई ही नहीं। तत्रापि आत्मनि अपि उत्पत्ति होने ज्ञान उत्पन्न हो किससे उत्पन्न होगा हेतुअंतरभावात् दूसरा हेतु ही नहीं आत्मा तो कोई कार्य हेतु नहीं उत्पत्ति अनुपत्ति अज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए अज्ञान स्वाभाविक नहीं है ना उत्पन्न होता आगंतुक भी नहीं तो कल्पित मानना पड़ेगा। अविद्या द्वारा तजन्य संशयादीनाम आत्मना काल्पनिक संगति तद्रूपत्वा तेषाम इति अविद्या कार्यत्वम कल्पितत्वम साधयति वो संबंध भी अविद्या के कारण तजन्य संशयादीनाम तजन्य अविद्या अज्ञानजन्य संशयादीना आत्मना काल्पनिक संगति काल्पनिक कल्पित संबंध तद्रूपत्वा तो अज्ञान रूप है कल्पित रूपे तेषा जितने अज्ञान कार्य सो अज्ञान रूप है अविद्या कार्य से कल्पितत्व साध अविद्या कार्य कल्पित है अविद्या तज्ज कार्याना महात्मना संगति ततः आत्मा स्यान न तो शोभय कर्मजा अविद्या तज्ज कार्याणाम ततः आत्मना संगति आत्मा के साथ अविद्या तज्ज कार्य का जो संगति है आत्मा आत्मवत्व रूपा आत्मा और आत्मवत्व आत्मवत्व है अविद्या कार्य में आत्मा के से आत्मवत्व आत्मा है और आत्मवत्व है आत्मवाला अविद्या कार्य न तो सा उभय कर्म जा उभय कर्म से संबंध नहीं है ऐसे हमें अभी संशयादीनाम अविद्या अतिरेकेण असत्वम ये सत्तर नहीं नहीं उसे हाँ संशयादीना अविद्या वितरण पंचम्या ततः संशयादि अविद्या से अलग कुछ नहीं होने से आत्मा आत्मवत्व रूपा स्याद संगति कीदृशी संगति अविद्याया तज्जानां च आत्मना अविद्या अविद्याजन्य का संबंध आत्मा संबंध आत्मा आत्मवत्व रूपा आत्मत्व और आत्मवत्व आत्मत्व आत्मा में और आत्मवत्व अविद्या चर्जन संयोगादि व्यावते न तो सा उभय कर्मजा सा संगति उभय कर्मजा संयोगादि संयोग होता है उभय में कर्म होकर संयोग होता है संयोगादि संबंध नहीं उभय कर्मजा संगति उभयनिष्ठ कर्म संग हो ना एकत्र कर्मज और उभय कर्मज और संयोगज संयोग, तो ये उभय कर्म जाति नहीं है, अर्थात दोनों में कर्मों का संबंध नहीं। एक अधिष्ठान में एक आत्मा है और एक आत्मावत्व, अर्थात अध्यस्त संबंध अध्यस्थ की वास्तव संबंध नहीं। एकतर कर्मज भी नहीं, न सा उभय कर्मजा। अच्छा, उभय कर्मजा कौन से दोनों ले लेना, उभय कर्मजा नहीं, एकतर अन्यतर कर्मज भी नहीं, किसमें कर्मज और संयोग नहीं है। जो संयोग होता है कर्मज वो का नहीं हो सकता है, उभय कर्मजा कौन से ये उपलक्षण हो जाएगा। दोनों में कर्म होकर के संयोग हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं आत्मा असंग होने से अविद्या में कर्म कुछ हो तो भी संयोग नहीं हो सकता, और उसके बिना संयोग कर्म नहीं होगा। इसलिए जो संयोग मानते हैं वो संयोग रूप संगति का निषेध करने के लिए सा उभय कर्मजा न कह दिया, उभय कर्मजा या संगति संग संयोग रूपा सा ता न संबंध। सत्तरवें अविद्या तो जाना आत्मा नहीं थी, आत्मा संयोग आदि सकार्य अज्ञान से कल्पित तो हेतु धर्म कार्य के साथ अज्ञान कल्पित दूसरे तो कहते एकम एकमेव ही सद्वस्तु यद वेदांत प्रमाणकम तावन मात्रिक निष्ठत्वाद आत्मज्ञानम सदास्पदम। यत वेदांत प्रमाणकम वस्तु सद्वस्तु एकमेव ही सद्वस्तु तावद मात्रिक निष्ठत्वाद सदास्पदम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान सद विषय के तावद मात्र उसको ही विषय करेगा, वही है क्या अद्वितीय ब्रह्म एकम सदैव समेदमग्रासी वाक्य गम्यम सदात्मकम तद्वस्तु तदेकमेव तत्व अन्यत कल्पितम एक ही वस्तु तत्र ब्रह्म विदाम अपि संप्रतिपत्यर्थ ही शब्द एकमेव ही सद्वत्व वाक्य गम्यते तदुत्थ ज्ञानस्य ज्योतिषमादि वाक्योत्थ ज्ञानस्य इव संसृष्ट विषयत्वात् पूर्व पीछे कहता है। ब्रह्म यदि वाक्य गम्य होगा तो तदुत्थ ज्ञानस्य वाक्यजन्य ज्ञानस्य संसृष्ट विषयत्वम, क्योंकि ज्योतिषमादि वाक्योत्थ ज्ञान सेव ज्योतिष नयजित इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान जैसे संसृष्ट विषय का ब्रह्म भी वाक्यजन्य ज्ञान विषय से वो भी संसृष्ट ब्रह्म भी ब्रह्म ज्ञान भी संसृष्ट विषय होगा, अर्थात ब्रह्म संसृष्ट होगा। ब्रह्म ज्ञान भी वाक्यजन्य होने से ज्योतिषमादि वाक्य ज्ञानवद संसृष्ट विषय का होगा, ब्रह्म ज्ञान संसृष्ट विषय कहेगा तो संसृष्ट कौन होगा, ब्रह्म होगा, ब्रह्म संसृष्टमेव नैकरसम इति आशंक्या तावन मात्रैक निष्ठत्वाद केवल ब्रह्म मात्रैक निष्ठ ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान केवल ब्रह्म विषयक संसृष्ट नहीं है। कार्य कारण आत्म प्रपंच से सन्मात्रत्वाद आत्मज्ञानम एकरसम सदालंबनम, कार्य कारण प्रपंच जितने सब आत्मरूप है, आत्मज्ञान एकरस है सद सद विषयक। स्वसिद्धांतोक्त्या पर सिद्धांताना भ्रांति मूलत्वम आपाद्य स्वसिद्धांत से आप ही अनिश्चितत्व उपसंहरति, अपने सिद्धांत से पर सिद्धांत भ्रांति मूलक तो हुआ, स्वसिद्धांत से अनिश्चितत्व इसका निराश नहीं हो सकता है। सर्व सर्ववाद विरोधेपि यह सिद्धांत बलाशयम् साधनं दूषणं सर्वं नतन निन्हतिरिष्यते। सर्ववादिनां विरोधेपि यः सिद्धांत बोला स्वयं साधनं दूषणं सर्वं तत् निन्हति नश्यते, वादियों का विरोध होने पर यह सिद्धांत अपने सिद्धांत का बल क्या अनुभव रूप बल, अनुभव रूप बल आश्रय उसको आश्रय करके साधन दूषण जो करते अपने सिद्धांत का बल अनुभव रूप बल अनुभव सिद्ध ईश्वर सब मानना पड़ता है। ईश्वर अनुभव का आश्रय करके साधन दूषण सब कहते, उसी अनुभव अपने सिद्धांत का अपलाप नहीं इष्ट है। 72 यत्र सिद्धांत स्थितम बलम, अपने सिद्धांत बल क्या है, अनुभव लक्षण, तदाश्रय साधनादि साधन दूषणादि तदाश्रित तस्य सिद्धांत से न निराश स्थिति। ऐसे जो अनुभव सिद्धांत अनुभव जिसमें सिद्ध होता है ऐसे सिद्धांत का निराश नहीं होगा। अनुभवात् न सर्व सिद्धि शून्यवादिनां तस्यापि अपलापात्, अनुभव से सर्व सिद्धि सब सिद्धि के लिए अनुभव कारण से नहीं, शून्यवादी तो अनुभव के अपलाप कर देते हैं, इसे सारे सिद्धि अनुभव से नहीं। इति आशंका साधनम साधनम दूषण सर्वम यस्य पादव्यपाश्रयात् सिद्धायत तीर्थदृशां कुतस्यातस्य निहन्नुतिः। यस्य पादव्यपाश्रयात् सर्वं साधनं दूषणं सिद्धायते तीर्थदृशां कुत तस्य निहन्नुतिः स्यात्। सारे शास्त्रकार के जो साधन दूषण जिस अनुभव पाद आश्रय तो अनुभव को मान करके सिद्ध होते हैं उसका अपलाप कैसे करेंगे। यत्र सिद्धांत से नहीं अनुभवापलापे साधनादि असिधि, अनुभव नहीं मानेंगे तो साधनादि नहीं होगा, साधक अभाव अनुभव नहीं मानेंगे तो साधनादि से साधनादि में साधक क्या है, अनुभव नहीं मानेंगे तो अभाव साधकत्वाच सो अशक्य अपनोति त्याह। शून्य कहते उसका भी साधक अनुभव है, अभाव साधकत्वाच सो अशक्य अनुभव का अपराप नहीं कर सकते अभाव इति। अभाव येन भावेन भाव्यत्यस्ति नास्ति सह तस्य भावस्य सद्भावो वद केन निवार्यते। येन भावेन अभावो भाव्यते, अनुभव रूप से अभाव सिद्ध होता है, न नास्ति अस्ति स अस्ति न स नास्ति वो नहीं कैसे, ये न भावे न अभाव भावे तो अभाव सिद्ध करते हैं, ये न भावे न अनुभव रूप से अभाव का अनुभव होता है शून्य का, उससे अनुभव सिद्ध करते हो स अस्ति अनुभव न नास्ति तस्य भाव से सद्भाव कैसे निवारित है। वो भाव का सद्भाव कैसे निवारण किसके द्वारा निवारण करोगे, जो अभाव का भी सिद्ध करने वाला अनुभव अनुभव अभाव अनुभवाभाव साधका अभावाच न तद निन्नुति त्या। अनुभव के अभाव का साधक अनुभव अभाव साधक अभाव साधकों के नहीं, इसलिए अनुभव का प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभव तो माने अभाव का अभाव सिद्ध करते हो तो सर्वशून्यम उसका अनुभव मानना पड़ता है, अनुभव के अभाव का साधक कोई नहीं उनसे अपलाप नहीं होगा। तस्य तस्य कहाँ है चौथे तस्य भाव से सद्भाव केन निवारित सर्वपक्षेषु सर्वमानस्य अनुभवा व्यभिचाराच न निनुति। सारे मान में अनुभव अव्यव अनुभव तो रहेगा, अन्य जितने प्राण अनुभव का अव्यभिचार है अपराप नहीं होगा। अव्यभिचारी व्यभिचारी व्यभिचारी न यत्रास्ति प्रमाणम सर्ववादिनाम स्वमहिम्ना च यत् सिद्धं तदपहन्यते कथम। यत्र स सर्ववादिनां प्रमाणं व्यभिचारी न भवति, व्यभिचार नास्ति। यत् स्वमहिमना सिद्धं तत् कथम अपन्वयते, यत्र सर्ववादिनां प्रमाणं व्यभिचार नास्ति, अनुभव रूपा में सर्ववादिनां प्रमाण का व्यभिचार नहीं, स्वमहिमना सिद्ध है अनुभव, कथम अपलाप पंचतन में। तस्य मेयतया घटादि तुल्यता इति आशंक्य, कहते अनुभव मेय प्रमेय होगा घटादि के समान, इति आशंक्य मानमेयादि संसार स्फूर्ति प्रदत्वात्, मानमेयादि सत्तास्फूर्ति है, मानमेयादि सत्तास्फूर्ति प्रदत्वात् मेवम, प्रमाण प्रमेय आदि को सत्तास्फूर्ति देने वाले अनुभव है, स्वमहिमनेव तस्य सिद्धि, अनुभव तत्वस्य निराशार संभवम निगमेति, उसका अपलाप कैसे होगा, वही अनुभव की सत्तास्फूर्ति अनुभव ही अध्यस्त में सत्तास्फूर्ति देने वाले अधिष्ठान अनुभव। पंचहत्तर तस्य स्वमहिम महिम सिद्धिम साधयति अनुभव, तस्यैवा व्यभिचारित्वात् सर्वेषु व्यभिचारिषु तदवैकं प्रमाणं नः सर्ववाद्य विरोधीयत्। तस्यैव सर्वेषु व्यभिचारिषु तस्यैव अव्यभिचारित्वात् तदवेकं नः प्रमाणं, यत् सर्ववादी अविरोधी, सारे व्यभिचारी पदार्थ में अनुभव अव्यभिचारी, वही हमारे वही प्रमाण सर्ववादी अविरोधी भी अनुभव। देहादेर व्यभिचारात् अनुभवात्मन अव्यभिचारात्, अनुभव का अव्यभिचार, तयोर भेदभानात् देहादु आत्मबुद्धि असिधे, अव्यभिचारी के व्यभिचारी भेदभान हुआ, देहादि में भेदभाना भेदभानात् अनुभव से देहादु आत्मबुद्धि असिधे, व्यवहार उचित पूर्व पीछे कहता है, व्यभिचार है अनुभव, देहादि व्यभिचारी भेदभान हुआ, देहादि में आत्मबुद्धि नहीं होगी तो फिर व्यवहार ही नहीं होगा, इति आशंक्यः देहादाविति, देहादावात्मबुद्धिर्नो न कदाचित् विहन्यते, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु शुक्तिकारजतादिवत्। जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु सुषुप्तेषु मध्ये देहादो आत्मबुद्धि अस्माकं कदाचित् न विहन्यते, जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु कंसे तेषां तिसृषु मध्ये तिसृषु अवस्थासु मध्ये जागृत स्वप्नयोः, ऐसे टीका में गया, तीनों में से जागृत स्वप्न में देहादि में आत्मबुद्धि कभी न विहन्यते, आत्मबुद्धि तो देहादि में रहती है, सुश्रुति में तो देहादि का भान ही नहीं, तो आत्मबुद्धि होने का नहीं है, मानेंगे तो अज्ञान ही केवल। यहाँ टीका में दिया तिसृषु अवस्थासु मध्ये जागृत स्वप्नयोर देहादा आत्मबुद्धिर अविवेकिनाम विवेकिनाम अपि न कदाचित हीयते, देहादि में आत्मबुद्धि अविवेकियों को जैसे अविवेकियों को वैसे ही, कब जागृत स्वप्नयोर स्वप्न शरीर हम बुद्धि है में तो अविवेकी नाम ही विवेकी नाम अपि कदाचित न ही होते आत्मबुद्धि बाधित तो हो किंतु अहम बुद्धि तो होती व्यवहार करता है अहम बुद्धि विवेकी नाम भी न कदा व्यवहार करने के लिए अहम बुद्धि रहती है तो व्यवहार संख्या क्या हुई, आत्मबुद्धि नहीं होगी तो व्यवहार ही नहीं होगा, तो व्यवहार करता है तो आत्मबुद्धि है आत्मबुद्धि व्यवहार, और व्यवहार उसके दृष्टि बाधित है, उसे अहम बुद्धि बाधित है, वो तो ठीक है। स्वदृष्टिया व्यवहार नहीं तो अहम बुद्धि नहीं, अब व्यवहार है तो अहम बुद्धि है। जो पशु आदि भी अविशेषता तो कहना व्यवहार करता है तो अहम बुद्धि पूर्वक है। कहीं अब मिथ्या लेकर व्यवहार हुआ मतलब वही हुआ, व्यवहार है तो अहम बुद्धि है तो व्यावहारिक हुआ, और जहाँ नहीं कहेंगे स्वदृष्टिया पारमार्थिक है नहीं, व्यवहार भी नहीं, व्यवहार भी नहीं तो अहम बुद्धि भी नहीं, व्यवहार है तो अहम बुद्धि माननी पड़ेगी। वो व्यवहार भी हम अभिव्यक्ति के बराबर नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, इसे क्या यथापूर्ण उपलब्ध अहम बुद्धि होने पर भी यथापूर्ण उपलब्ध थे, अभिव्यक्ति जैसे था इस प्रकार नहीं, इसके बाद ही तो उसमें भेद है। तो भेद मतलब स्वदृष्टिया भेद, अन्य दृष्टि से तो भेद पता नहीं चलेगा, स्वदृष्टिया भेद है। अभिवेकी के तो सत्य सत्य व्यवहार करता है, अभिवेकी में बाधित होकर करता है, व्यवहार तो होते व्यवहार है, व्यवहार भी बाधित, व्यवहार कारण अहम बुद्धि भी बाधित, तो इतने स्व यथापूर्व अज्ञान अवस्था में जैसे ऐसे नहीं है। दृष्टि स्वदृष्टिया तो भेद है, किंतु अन्य दृष्टि में व्यवहार है तो सब नहीं, इन्हें की व्यवहार नहीं होता है। मुख्य गुण भेद क्या है तो ज्ञानी भी उसमें मुख्य तो हो गया, जो अज्ञानी का विषय वही मुख्य, और ज्ञानी का दो है व्यवहार करें आभास को लेकर, तो जो उनको व्यवहार करेगा जागृत सपना, हाँ जागृत बाधित तो समझता है। स्वप्न मत का तो स्वप्न समय में जैसे देखता है था नहीं, स्वप्न जैसे बाधित है ऐसे जागृत काल में भी बाधित देखता है। कहीं कहीं कहा गया पशुवादि हो गया, कहीं क्या यथापूर्व न उपलब्ध थे, तो इसे मानना पड़ेगा व्यवहार करता है तो व्यवहार के व्यवहार के समय ऐसे व्यवहार करता है, किंतु बाधित है बाधित कर, हाँ वैसे मिथ्या बुद्धि का अर्थ क्या है, नहीं मिथ्या बुद्धि किसको कहा, प्रपंच मिथ्या तो बुद्धि, हाँ वो तो ठीक, हाँ प्रपंच है जो मिथ्या तो बुद्धि वो रहेगी, ज्ञान होने का प्रपंच मिथ्या तो बुद्धि तो रहेगी, प्रपंच बुद्धि है तो मिथ्या तो बुद्धि है, हाँ वही ये अभिप्राय क्या थे प्रपंच में सत्य तो बुद्धि नहीं होगी, मिथ्या तो बुद्धि प्रपंच मिथ्या निश्चय रहेगा। हाँ मिथ्या मिथ्या हमेशा सोचना नहीं पड़ता है, किंतु वही बुद्धि हो तो मतलब बुद्धि हमेशा जैसे कहते ना ये ज्ञान कभी जाएगा नहीं, मैं मनुष्य बुद्धि है अज्ञानी को, अज्ञान के मैं मनुष्य बुद्धि हमेशा है, हमेशा है मैं मनुष्य ऐसा, और संस्कार होने से उसको ही बुद्धि है करके कहते हम कम से निश्चय, हाँ हाँ ऐसे उसको ही कहते निश्चय करके, निश्चय हमेशा रहता है, निश्चय हमेशा मतलब ऐसा कि अन्य निश्चय कुछ नहीं होगा ऐसा अर्थ नहीं, किंतु वो रटे बिना सोचे बिना वो निश्चय है ही मान जाता है, निश्चय मतलब कभी उसका अभाव नहीं होता है, विस्मरण नहीं होता, संस्कार रहता है दृढ़, इसको लेकर कहते ना लोग में कहते उसके निश्चय है। इसी प्रकार देहात्म ज्ञान बस ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम भविष्य, तो देहात्म ज्ञान जैसे इस प्रकार देहात्मा नहीं ज्ञान हो जाएगा, तो देहात्म ज्ञान अज्ञान को जैसे दृढ़ ऐसे अज्ञानी को है, देहात्मा नहीं ज्ञान हो जाएगा बाधित होकर के, निश्चय होता है। व्यवहार करते समय भी ये बाधित है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय रहता है। तो सत्य है पारमार्थिक है ऐसा भावना नहीं तो भी व्यवहार होता है। विवेकिना भी न कदाचित यथाशुक्तो भ्रांति काले रचते धीरे, अतः सर्व व्यवहार सीधे व्यवहार हो जाएगा। उदाहरणांतर द्योतनार्थम आदिपदम सुक्ति के आदि, श्रुति के आदि, रजत आदि सुक्ति में रजत रज सर्प आदि इत्यादि लेने के लिए। अस्तु तरी यथा प्रतिभासम देहादि आत्मा, जैसे भान होता है उसको आत्मा मान ले, इति आशंक्य लोकायतम प्रत्याह देहादि का आत्मा मान लिया निराकरण देहांतात। देहांतात कर्तुरन्यो यो बुद्ध्यन्तात् बोद्धुरेव च प्राणान्तात् कर्णाचान्यः प्रत्ययदृष्ट्या य ईक्षते। वही आत्मा है यो अन्य देहांतात कर्तु अन्य देहांत बुद्धिअंतात बुद्धुरेव वा बुद्धिअंत बुद्धा से भी अन्य देहांत कर्ता से भी अन्य और प्राणांतात करणाच प्राण हिरण्य गर्भ अंत करणाच प्राण से भी अन्य यह प्रत्येक दृष्टिया बुद्धिच्छते प्रत्यात्मा देहांत कर्ता से भी न बुद्धिअंत बुद्धा से भी न और वो कर्ण से भी न वही प्रत्यात्मा है। शरीरम इंद्रियम मनश्चेति त्रयम पंचम्यर्थ देहांतात, देहांत में किस किस को लेना, देह इंद्रिय मन और यो ही प्रत्येक दृष्टिया स्वरूपज्ञमतिया अहम बुद्धिया विचते। प्रत्येक दृष्टिया गया तो स्वरूपज्ञमतिया अहम बुद्धिया विचते सक्रियाश्रयाद देहादि त्रयाद अन्य क्रिया का आश्रय देहादि उसे आश्रय से भिन्न है। देहादि क्रियाश्रय देहादि त्रय से देह इंद्रिय मन से भिन्न है। तस्य भौतिकत्वात् देहादि प्रतीतश्च अतथात्वात् भौतिक नहीं है, इसे देह इंद्रिय मन से भिन्न हुआ। अरे मीमांसक प्रत्याह बुद्धिअंतात् बुद्धिअंत से ही भिन्न है। अहंकर्तुश्च स्वान्य अहंकर्तुश्च अहंकर्ता से अन्य है। तस्य व्यभिचारित्वेन अनात्म तो अहंकार बुद्धि आदि और हिरण्यगर्भादीन जो हिरण्यगर्भ आत्मा मानने वाले प्रत्याह प्राणांतात करुणाचन्य हिरण्यगर्भस्य अन्य अत्र एको यह इति शब्द सशब्द पर्याय स आत्मा यह देहांतात कर्तुरान्य बुद्ध्यंतात बुद्धुरेव च प्राणांताच अन्य सब प्रत्यय दृष्टिया इच्छते, जो अन्य सब प्रत्यय दृष्टिया इच्छते। स अर्थ करें देहादि अतिरिक्ताद आत्मन तद्धर्मा न तम स्पृशंति इति षडूर्मि वर्जितत्वेन आत्मन शुद्धता महा। देहादि अतिरिक्त देहादि से अतिरिक्त होने से आत्मन तद्धर्मा देहादि धर्मा न तम स्पृशंति देहादि के धर्म आत्मा का स्पर्श नहीं करते इति। देहादि के धर्म में षडूर्मि वर्जित हो गया आत्मा शुद्ध है। असनाय पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु षडूर्मि अदेहत अदेहतो जरो मृत्यु अस्वान्तो मोह शोकवान् अवभुक्षो पिपासश्च प्राणकारण वर्जनात्। अदेहत अजर अमृत्यु अश्वान्त जरा मृत्यु समान रहित अंत अमोह शोकवान शोकमय रहित शोकमय रहित जरा मृत्यु रहित जरा मोह शोकमय हो गया और अशन्या पिपासा अबुभुक्षु अपिपासा च अभुभुक्षु और अपिपासे क्षुत प्यासा रहित हो गया। प्राण कारण वर्जन, प्राण रूप कारण वर्जनात्, प्राणात्मक जो कारण है क्षुत पिपासा का, तद रहितत्वात् अभुभुक्षु अपिपास। थर्ड उर्मिश में आ गया, थर्ड में असना पिपासा का निराश हो गया, प्राण रूप कारण वर्जनात् अभुभुक्षु अपिपास, क्षुत पिपासा रहित हुआ। अदेहत अजरामृत, जरामृत रहित देह नहीं होने से ये जरा मृत्यु भी दोनों षडोन्मय में, और अश्वांत अमोह शोकवान, अमन रहित होने से शोकम रहित। तो छः उन्मय में क्या क्या क्षेत्र व्यासा इतने का निराकरण कर दिया। देह नहीं होने से जरा मृत्यु नहीं, मन नहीं होने से शोकम नहीं, और प्राण रूप कारण नहीं होने से क्षुत व्यासा नहीं आत्मा उन्नतर शुद्ध है। अनात्म धर्मा न आत्मा न स्पृशंत इति उक्तेरे, अनात्मा आत्मा संबंध नहीं, आत्मा अनात्मानो विभज्य वाच्यो, आत्मा अलग अनात्मा पृथक पृथक करना पड़ेगा। इति मन्वानो अनात्म लक्षण महा अनात्म लक्षण कृत अहिन अहिनो हियते योऽसौ तथा नागत एवतीयः जानीयात्मनात्मानं जाग्रस्वप्नसु सुप्तिषु। अहिने इति पाठस्य स्पष्ट, अहिनो जिदिया अहिने, अहिन न हीन अहिन तो टीकायांच वस्तु तो हानि हीने भी हानि मन होती, हानि नहीं होने पर विषय दिया है। अहिन हानि नहीं होने पर भी हियत है सो अनागत या एति, यह अनागत या एति तम आत्मानम तम अनात्मनम जानिया जागर सब जागर सपन सुस्त में जो हानि नहीं होने पर भी ही हानि अहिनो यसे पति जी आगमा भावे भी स्वयं आगच्छति स अनात्मा। हानि नहीं होने पर भी ही आते अनात्मा वस्तु कल्पित है ना, कल्पित होने के कारण उसका हानि आना जाना कुछ ही नहीं। अहिन ही न तथा भी हियते त्यज्यते तथा अनागत ये आगत नहीं, न आगत तो अनागत फिर भी ये आगच्छति, नहीं है आने पर भी आगच्छति भान होता है। तम अनात्मा न जानी आता जागृत स्वप्न सुश्रुति में उसको अनात्मा समझे। आता नहीं जाता नहीं उत्पत्ति नहीं नाश नहीं किन दिखता है कल्पित। ठीक है मैं कैसे दिया अनात्म धर्म अवस्थात्रय भी यो वस्तु तो हानिहीनोपी प्रतीति चाम अनुभूति, दो यो वस्तु तो हानिहीनोपी प्रतीचि ताम यो अनुभवति अनुभवति यह नहीं नभी आगच्छति प्रतिचि ताम अनुभवति प्रति यश्च आगम अभावे भी तस्मादेव आगच्छति सनात्मा, आगम अभाव भी तस्मादेव आगच्छति, आगमन नहीं होने पर भी आगच्छति यह आगच्छति, और हानि नहीं होने पर भी हियते हियते तो हो गया ठीक है, किंतु ताम अनुभवति कैसे हुआ। नहीं अनुभवति यो अनुभवति ताम मतलब हानि अनुभवति यो अनुभवति अनात्मा अनुभवति हानि गच्छति अनुभूते हानि होती है। हाँ ऐसे अवस्था त्रयपि यो वस्तु तो हानिहीनोपि हानिहीनोपि हानि अनुभूति हानि को प्राप्त करता है, हानि अनुभूते हानि को इसे ध्वंसम को प्राप्त होती, हानि को अनुभव करता है, हानि वाला बहुत अनात्मा। यस्य आगम अभाव पी तस्मादेव आगच्छति, आगम नहीं होने पर भी वही प्रत्यक्ष आगम आगच्छति आता है, तर वास्तुतः तो नहीं है सो अनात्मा है। नाशो या प्रत्यात्मा में नहीं होने पर भी आता है, प्रत्यात्मा नष्ट नहीं होने पर नष्ट होता है। अनात्मा अनुभूति अंतर हानि को अनुभव करता है, हानि को प्राप्त करता है, घट ध्वंस दे घट ध्वंस को अनुभव करता है, ध्वंस वाला होता है। इस वजह हानि स्वयं अनुभव हानि को अनुभव करता है अनात्मा, अनात्मा हानि को अनुभव करता है, हानि को प्राप्त करता है, अनुभूति कर्म हो जाता है ना, भू धातु हो अनुलोहन से कर्म होता है, हानि को अनुभव होती अनात्मा हानि को अनुभव करता है तो हानि को प्राप्त करता है, अनुभूति प्राप्त करता है, हानि को प्राप्त करता है अनात्मा जो हानि रहित होने पर भी हानि को प्राप्त करता है। और आगत प्रत्यात्म से नहीं आ तो आगत से भी दिखता है वही अनात्मा जागर सपन सुश्रुति हैं, वास्तव में नहीं होने पर भी जो दिखता है वो अनात्मा है सब। अस्सी आत्मलक्षण आत्मलक्षण कहते हैं ना विद्याम अनुपादाय जुड़े अच्छा न हियते हियमान आगच्छति न चैति यः आगमापाय साक्षित्वा दात्मा सोऽनुभवाश्रयात्। हियमानः न हियते आगच्छति न चेति यः आगमापाय साक्षित्वात् आत्मा स्वनुभासेत्। आगमापाय का साक्षी हियमाने सति न हियते, हियमाने हियमाने अनात्म अनात्मनि स्वयं न हियते और आगच्छति अनात्मनि न एति न गच्छति आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। यह आगमापाय के साक्षी हुआ अनुभव आश्रय तो वही आत्मा है। इक्यासी में देहादेर आगमापायोर यो न आगमापायी आगमापाय बारा नहीं तद आगमापाय साक्षित्वाद अश्वात्मा कथन तर यथोतः सिद्धि तय यथोतः सिद्धि अनुभव तय यथोतः आगमापाय तय यथोतः अनुभाश्रय तो सिद्ध होता है आगमापाय। जो आगमा पाए अनात्मा का उसका साक्षी होता है अनुभव से ही, आगमा पाए का आगमा पाए अनात्मा का उसका साक्षी है अनुभव से ही सिख होता है, साक्षी से ही सिद्ध होता है आगमा पाए। तय हो यथो तय तय यदि कयो आगमा पाए वो सिद्धि अनुभव से तयो तद्धर्माणांच असांकर्ये कथम अद्वैत सिद्धि तयो तद्धर्माणांच असांकर्ये आत्मा अनात्मा दोनों है उनका धर्म सांकर मिश्रण ने अद्वैत सिद्धि असांकर कथम अद्वैत सिद्धि इति आशंक्य कारक से कल्पितत्वम् आह तयोस्ता धर्मानां सांकर मिलन नहीं होगा। अद्वैत की सिद्धि किसके द्वारा होगी निश्चय किस होगा, अनात्मा धर्म का के सिद्ध नहीं होगा कोई संबंध नहीं, और आत्मा स्वयं निष्क्रिय है कारक से कल्पित तो कल्पित होने के कारण हो जाएगा नहीं थी। ना विद्यामनुपादाय प्रत्यकारकतां व्रजेत नाकारक क्रियां कर्तु मलं जगति वीक्षते। अविद्याम अनुपादा प्रत्येक कारकता न ब्रजेत, प्रत्येगात्मा कारक नहीं हो सकता अविद्या के बिना। अकारक जगति क्रियां कर्तुम अल न इच्छते, अकारक होगा तो कोई कर्ता कर्म नहीं कर सकता है। अब कारक होने के लिए अविद्या चाहिए, तो आत्मा अविद्या से कारक होगा, कारक होने से करेगा। कूटतत्वाद वो कल्पित है, कल्पित कारक निर्वर्त्यतया क्रिया कल्पितत्वम आ, कल्पित कारक है अविद्या के कारण आत्मा में कारकत्व, उसे निवृत्त होने से क्रिया भी कल्पित, ना कारक क्रिया कर्तुम अल। कारकादि अनात्मनो अविद्यामयत्वम अन्वयादिना उक्त्वा, कारकादि कारक क्रियादि सो अनात्मा है अविद्यामय, अविद्या के बिना नहीं होगा, अन्वय व्यतिरिक कह करके हेतु अंतर्वाह द्रष्टुरिति। द्रष्टुर्दृष्ट्या न चा अनात्मो न आत्मा कश्चित् प्रसिद्ध्यति, मिथ्या ज्ञानमतो नात्मा यात्मा ज्ञान समुत्थिते। द्रष्टुर्दृष्ट्या न च अनाप्त, दृष्टा की दृष्टि से आप्त संबंध नहीं होता है, द्रष्टुर्दृष्ट्या न च दृष्टा की दृष्टि से वृत्ति से संबंध नहीं होता है। अनात्मा कश्चित प्रसिद्ध्यति, ऐसे अनात्मा कश्चित न प्रसिद्ध्यति, दृष्टा की दृष्टि से असंबंध होता हुआ अनात्मा अनात्मा कश्चित न प्रसिद्ध्यति। जितने दृष्टा की दृष्टि से संबंध सब अनात्मा है, उसके बिना कोई अनात्मा नहीं सिद्ध होगा, दृष्टि दृष्टि ज्ञान के विषय नहीं होगा तो न प्रसिद्ध। मिथ्या ज्ञानम अतो अनात्मा, अतः अनात्मा दृष्टि दृष्टा की दृष्टि से सिद्ध होने से वो अनात्मा है, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि अज्ञान से, तो अज्ञान कार्य होने से मिथ्या ज्ञान अनात्मा भी। आत्मा ज्ञानम समुत्थिते, ये आत्मा अज्ञान, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से अनात्मा, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से अज्ञान, जितने अनात्मा सब मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान अतो अनात्मा, अनात्मा को मिथ्या ज्ञान कहा, अनात्मा मिथ्या है उसे मिथ्या ज्ञान। चार नंबर टिप्पणी में क्या दिया, मिथ्याभूतम अज्ञानम, अनात्मा को मिथ्या रूप अज्ञान, अज्ञान मतलब अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान है अनात्म जितने। तेरासी में अनात्म सिद्धेर अन्याधीनत्वात् कल्पितत्व सर्वत, अनात्म की सिद्धि अन्याधीन है, दृष्टा की दृष्टि से ही सिद्ध होता है, उसके बिना दृष्टा की दृष्टि से संबंध नहीं हो आत्मा अनात्म सिद्ध नहीं होता है, तो अज्ञान से कल्पित मानना पड़ेगा सर्पवत, अनात्म सिद्धि अन्याधीन होने से स्वत सिद्ध नहीं। तस्य मिथ्यादि विषय पूर्णतः हेतु दिया, आत्मा आत्मा ज्ञान समुते हैं, अज्ञान उत्थस्य मिथ्या ज्ञान विषयत्व रूपयादु प्रेतम वक्त शब्द, अज्ञानजन्य रजतादि मिथ्या ज्ञान विषय है, अज्ञान उत्थत्व समर्थयते, अनात्मा अज्ञानजन्य कैसे, नाविद्यामनुपादाय जाग्रत स्वप्नसु सुप्तिषु अनात्मानं विजानाति तज्ज्ञात्रादि अनन्वयात्। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु अविद्याम अनुपादाय कश्चित् नहीं अनात्मानो न भी जानाति तज्ज ज्ञात्रादि अनन्वयात्, जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु अविद्याम अनुपादाय अनात्मानम न भी जानाति तज्ज ज्ञात्रादि अनन्वयात्, अविद्याजन्य ज्ञात्रादि का संबंध नहीं होने से अविद्या के बिना अनात्मान न भी जानाति पुरुष कश्चित। अविद्या के बिना अनात्मा ज्ञान नहीं होगा, ये अज्ञान तत्व समझ। अविद्या अविद्या बिना अवस्थात्रय भी अनात्मान न कश्चित व्यक्ति, हाँ कश्चित अध्ययन करना कोई नहीं जानता है। इतः हितमा तज ज्ञात्रादि अनन्या, अविद्याजन्य ज्ञात्रादि नहीं होने से अविद्या के बिना अनात्मा को कोई नहीं जानता है, अनात्मा ज्ञान नहीं होता है। अविद्याजन्य ज्ञात्री ज्ञानादेश ताम बिना आत्मा संबंधात, अविद्याजन्य ज्ञात्री ज्ञानादि अविद्या के बिना आत्मा में संबंध नहीं होगा। अविद्याजमेव दर्शन, इसलिए दर्शन ज्ञान अविद्याज हुआ। ज्ञाता ज्ञान आदि के बिना अनात्मा ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञाता ज्ञान आदि अविद्याजन्य, इसलिए अभी जो ज्ञाता ज्ञान आदि के द्वारा दर्शन अविद्याज हो गया मिथ्या। अनात्मवद आत्मनोपि मात्राधीनत्वात् मिथ्या तो मिथ्याशंक्य, अनात्मा जैसे मिथ्या है आत्मा भी तो प्रमाता के अधीन मिथ्या हो जाए इति आशंक्य। न च ज्ञात्रनरोधिन्या दृष्ट्या ज्ञानसमन्वितम् आत्मा आत्मानमलं द्रष्टुं रूपं श्रोत्रधिया यथा। ज्ञात्री अनुरोधिन्या दृष्टिया अज्ञान समन्वितम, अज्ञान असमन्वितम आत्मानम आत्मा द्रष्टुम न अलम यथा श्रोत्रधिया रूपम। श्रोत्र ज्ञान से रूप को नहीं देखता है, विषय नहीं करता है। इसी प्रकार ज्ञात्री अनुरोधिन्या दृष्टिया, ज्ञात्री अनुरोधि अविद्या दृष्टि से अज्ञान असमन्वित आत्मानम, अज्ञान रहित शुद्ध आत्मा को अविद्या से ज्ञात्री अनुरोधि दृष्टि के द्वारा द्रष्टुं न अलम, अविद्या विशिष्ट दृष्टा की दृष्टि से अविद्या रहित शुद्ध आत्मा को जही जान सकता है। ज्ञात्री अनुरोधिना दृष्टिया अज्ञान असमन्वितम आत्मानम, अज्ञान रहित शुद्ध आत्मानम आत्मा द्रष्टुम न न अलम यथा श्रोत्रध्या रूपम। श्रोत्र ज्ञान से रूप जैसे ग्रहण नहीं होता है। ज्ञात्र अनुरोधि दृष्टिकोण से अविद्या दृष्टि, जो ज्ञाता आदि अविद्याजन्य तद अनुरोधि दृष्टि के द्वारा ज्ञाता के द्वारा अज्ञान रहित शुद्ध आत्मा को आत्मा ज्ञात अलम द्रष्टुम अलम न। मातृ परिणाम रूपया दृष्टिया, प्रमाता के परिणाम दृष्टि वृत्ति केवलस्य अविद्या तदुत्थ संस्पर्श शून्यस्य, केवल आत्मा अविद्या तज संस्पर्श शुद्ध आत्मा दृष्टि अयोग्यत्व उसके वृत्ति से दृष्टि योग्य नहीं। दृष्टान्त महारूपम जीते, अर्थात अभिद्यक दृष्टा के द्वारा शुद्ध आत्मा द्रष्टुम अशक्य। यहाँ तो सामान्य रूप से एक तो फलव्याप्ति का निषेध हो जाएगा, अब वृत्ति व्याप्ति भी शुद्ध में नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ दर्शन वाला न दृष्टा अविद्य का दृष्टा शुद्ध आत्मा को नहीं देख सकता है, अर्थात जब देखता है तो वृत्ति उपहित हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका विचार नहीं है तो दोनों सिद्ध हो जाएगा, फल व्याप्ति का निराश कहीं तो सिद्ध हो जाएगा, अर्थात उपहित ही वृत्ति व्याप्त व्याप्त व्याप्त हो गए। ओम।